Книга Іова, розділ 16. Заговорив Іов і мовив: «Чув я багато вже такого, гіркі із вас усіх втішителі. Чи буде край словам на вітер? Яка біда спонукає тебе відповідати? Я теж базікав би, як ви, якби були ви на моєму місці. Я б теж засипав вас словами, кивав над вами б головою та додавав би вам відваги моїми устами і не переставав би рухати губами. Та чи я говорю, не притихає біль мій, чи мовчу, він мене не покидає. Ось і тепер виснажив мене заведющий, уся його ватага мені допікає. Він устає свідком проти мене, кидає мені в вічі клеветою. Гнів його рве і лютує проти мене. Він скригоче на мене зубами. Противники мої очима блискають на мене, роззявили на мене свою пащу, у зневазі б'ють мене по щоках, зібравшися на мене разом. Бог видав мене нечистивцям, у руки безбожникам мене кинув. Я був би щасливий, та він струсив мене, схопив мене за шию і розбив на кавалки, прицілом собі мене поставив. Стріли його мене навколо оточили. Він прошиває моє нутро без пощади, він жовч мою на землю розливає. Він пробиває в мені пролом за проломом, мов велетень кидається на мене. Веретище я зшив собі на шкіру, обличчя своє занурив у порох. Вид мій почервонів від плачу, на віях моїх тінь смерті. Хоч і нема в руках у мене насильства, і хоч молитва моя чиста. Земле, не закривай моєї крові, і хай не буде місця для мого крику. Тепер також на небі є у мене свідок, мій оборонець на висотах. Думки мої глибокі, мої оборонці, і око моє лє до Бога сльози. О, якби чоловік міг правуватися з Богом, як людський син із своїм ближнім! І ще бо кілька літ, що прийдуть, і я піду в дорогу, з якої не повернуся».